zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mija 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 7 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy mówią o ogromnych stratach spowodowanych suszą. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że pomoże. PSL gotowe do wyborów samorządowych. Na listach będą też ludzie spoza polityki. W Samarze rozpoczyna się kolejny ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Anglia, Szwecja. Nawet 6 milionów hektarów upraw mogła zniszczyć susza. Plonów mamy z siana i zboża. No zboża jeszcze nie jest tak dokładnie powiedziane, ale te 30 do 40% będzie mniej jak w zeszłym roku. A trawy w granicach 50-60% wyschły doszczętnie. Mówił Andrzej Kąkol z Sierakowic na Pomorzu, który ma 50-hektarowe gospodarstwo. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, który spotkał się z mieszkańcami Lubuczewa koło Słupska, zapewnił, że rząd zrekompensuje straty. Na razie komisje w poszczególnych gminach zbierają informacje. Co więcej, uruchamiamy nowe elementy, takie jak kredyty niskoprocentowe albo zerowe, zwolnienie z podatku rolnego, z czynszu dzierżawnego, też ulgi związane z KRUS-em. Co więcej, już planujemy zaliczki dla rolników tytułu płatności bezpośredniej na jesieni, co najmniej 70%, a może więcej. A tylko w województwie pomorskim susza dotknęła 120 ze 123 gmin. W większości powołano już komisje szacujące straty. PSL jest gotowy do wyborów samorządowych. Wystartuje pod hasłem Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Społeczne. 95% list już jest gotowych. Trwają jeszcze w niektórych miejscach dyskusje na temat porozumienia społecznego, czyli kandydaci spoza Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie członkowie, nawet nie sympatycy, ale wszyscy, którzy są zaangażowani w życie społeczne, polityczne. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz doprecyzowuje, kto poza politykami znajdzie się na listach wyborców. Zgłasza się bardzo dużo osób, które nie należą do partii politycznych. Są w ruchach miejskich, w ruchach wiejskich, w stowarzyszeniach, w związkach zawodowych, w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, organizacjach lokalnych. Chcą startować z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy potwierdzili deklarację o samodzielnym starcie w wyborach samorządowych. Dokładnej daty tegorocznych wyborów jeszcze nie znamy. Dziś kolejne ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Właśnie teraz w Samarze rozpoczyna się mecz Anglia-Szwecja. Były reprezentacyjny napastnik Włodzimierz Lubański chwali Anglików, ale podkreśla, że Szwedzi będą trudnym rywalem do pokonania. Znamy Anglików z historii, więc wiemy, jak oni grają w piłkę i co jest ich siłą. Natomiast to, co jest ciekawe w drużynie angielskiej w tych Mistrzostwach Świata, że oni grają bardzo ciekawą piłkę w tej chwili, bardzo interesującą, taką otwartą, szybką. Widać, że są dobrze przygotowani również do turnieju, widać, że są pełni zaufania do tego, co robią na boisku. Ja przypomnijmy, że o godzinie 20 w Soczi zmierzą się Rosja i Chorwacja. W serwisie Trójki przenosimy się jeszcze na lotnisko w Pile. Tam rozpoczynają się ogólnopolskie zawody modeli swobodnie latających. Bierze w nich udział prawie 100 zawodników z całego kraju. Prezes Pilskiego Klubu Modelarzy Ryszard Lewandowski mówi, że przyjechali najlepsi, bo zawody są częścią Pucharu Polski. Mówi się, że lekkoatletyka jest królową sportu, więc modele swobodnie latające są jakby królową modelarstwa lotniczego. Modelarz, który wypuści model ze swoich rąk, już nie ma z nim kontaktu. On musi przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych, co się może stać w powietrzu. To nie jest proste, to jest, powiedziałbym, bardzo trudne. Model o średniej rozpiętości skrzydeł około 1,5-2 metrów musi utrzymać się w powietrzu określony czas. Ale jak tłumaczą zawodnicy, najcięższa jest praca przed zawodami. Przeważnie to jest budowa od podstaw. Trzeba trochę znać na materiałoznawstwie, bo wykorzystujemy kompozyty karbonowe, aramidowe, włókna szklane, duraluminium. Trochę też doświadczenia jest potrzebne. Jest kupę roboty przy tym i dużo zabawy. Sam dochodziłem do tego latami. Jeżeli się nie przygotuje, to nie ma co liczyć na szczęście. Trzeba być dobrze przygotowanym i dopiero wtedy można liczyć na zwycięstwo. Zawody będą się odbywały także jutro, a my na kolejny serwis w Trójce zapraszamy jak zwykle o 17:00. W nocy burze możliwe na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Popadać może także na Warmii i Mazurach oraz na Podkarpaciu od 12 do 15 stopni. Jutro na południu dużo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze. W innych regionach więcej słońca, ale także może przelotnie popadać. Przeważnie od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. I can see that bushy from a mile away. Say it. You can step my mother about a mile away. Stack it. I got three white bitches like it's powder day. White. Mink coat with them rolls like a Sharpe. And all of my bitches says they call them Barbies. She looking back like I'm flexing, baby, no way. And lately I've been on we that juice. We got a me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Sheesh. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Sheesh. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, yeah. Some rats, I'ma flip me some packs. I talk like I want it, she don't say them back. If cops pull up, I put that crack in my crack. Or I put that brack in my brack. Call a shorty, made her fuck on my brody. If you don't owe me, bitch, still act like you owe me. I promise I won't ever quit, bitch, I'm Kobe. And I will that white, you can snow me. Snow that young thugger, I whip it, that bitch, that you know me, young thugger. Yeah, she shining like butter, the bitch from Chicago, I call her young cuddler. Leave it to people, I pull up in Billy's with Latin, they all wanna meet em. Yeah, they don't wanna greet them, they put on their pants and they don't wanna greet them. Yeah. No, they won't tease on that dick, they won't read on that dick, they won't leash on that dick. Don't Felicia that dick, mama see to that dick, they won't snitch on that dick. And she screaming loud, she can't secret that dick. Mama a beast on that dick, if she bad, I'ma go in four seasons that bitch. What? Eat that little bitch, I'ma feast that little bitch. Yeah. Got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, money on my mind, I got money on my brain. Money in my pants, I got money, I got change. 20, 50, 100, 500 million, man. I'm a double streaming, we ain't switching back. Bitch, I'm a Migo, I play with Gilo. When I put ice on, I am Sub-Zero. All of my niggas, they hard, call them Beatles. Niggas was face, so I kept me a Ruger and Regal. Dropping the top on the Bentley, I'm with the Birdman, yeah, the Eagle. Eat out my mind, man, I'm chewing out, I don't know none of these people. Let my little shawty go get me a four and burn back me a leader. Yes, I got dress, I'm not worried about that. They know they can get wet, and I swear I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Sheesh. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Sheesh. Yeah, I done got me a chick. she gon' got a check. Yeah, yeah, yeah. Now I'm like, baby, baby, baby, I need rest. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, I need rest. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, I want rest. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, I need rest. Witajcie, nazywam się Kuba Różyłu, a ta audycja to Tony z Betonu. W ramach letniej ramówki tony z godzin nocnych trafiły na ekspozycję dzienną, więc dla wszystkich tych, którzy pierwszy raz mają kontakt z tą audycją, to informuję pokrótce, że jest to audycja o hip-hopie polskim, o hip-hopie zagranicznym oraz o wszelkiej muzyce, która niesie w sobie posmak betonu. Definicja ta nie jest zbyt precyzyjna, zdaję sobie sprawę, ale mam nadzieję, że muzyka będzie dobra. Zdaję sobie również sprawę z tego, że o 16 przy odbiornikach mogą być bardzo różni słuchacze, więc będę miał to na uwadze i starał się mówić o świecie rapu w jak najprostszy sposób, zwracając uwagę na liczne konteksty i na intertekstualność, która kryje się właśnie w tekstach raperów. Z drugiej strony, jeżeli w 2018 roku ktoś nadal nie rozumie, jak ważnym zjawiskiem dla muzyki i szeroko rozumianej popkultury jest hip-hop, to pewnie ten pociąg już mu po prostu odjechał, więc też nie będę przesadzał z tym uśmiechaniem się do ludzi, którzy zupełnie tej muzyki nie czują. W dzisiejszej audycji pojawi się trochę wątków koncertowych. Zacząłem od Young Thuga, który to wczoraj wystąpił na openerze. Z pierwszych relacji wyczytałem, że nie był to spektakularny występ. To też charakterystyczne dla nowej fali raperów, że często ich koncerty nie są porywające, grają z pół playbacku i to wszystko nie robi aż takiego wrażenia. Trzeba jednak przyznać, że organizatorzy festiwalu Opener trzymają rękę na pulsie. Thugger to bez wątpienia jedna z najbardziej interesujących postaci nowej fali rapu, jak napisał o nim jeden z dziennikarzy amerykańskich, Serrano. Young Thug to jest możliwe, że pierwszy post-tekst raper, czyli raper, u którego teksty już nie są tak istotne, przedstawiciel fali mumble rapu, czyli raperów, którzy specjalnie rapują niewyraźnie, bardziej skupiając się na emocji, melodii, wypowiedzi niż na samej treści. Nawet tym całym zjawisku mumble rapu przyglądają się amerykańscy lingwiści. Darren Flynn z University of Calgary poświęcił Thuggerowi wypowiedź bardzo ciekawą, w której porównał utwory Young Thuga do testu Rorschacha, że tak naprawdę każdy jest w stanie wyczytać sobie z nich to, co sam czuje i w tym wypadku można powiedzieć, że klasyczne pytanie, co autor ma na myśli, przechodzi w pytanie, co na myśli ma słuchacz, czyli że mumble raperzy nie tłumaczą, tylko wyrażają przez swoje teksty. To jest jedna interpretacja, a druga interpretacja bardziej brutalna dla tej nowej fali jest taka, że po prostu chłopaki nie potrafią pisać. Każdy z was może sobie sam swoją interpretację wybrać. Teraz będzie coś z Polski, coś od rapera, który pisać definitywnie potrafi. Skorup, do którego wracam zawsze chętnie. Bardzo podoba mi się czułość, z jaką podchodzi do świata. Trochę w tym względzie przypomina mi Pablo Pavo. Nagrał on właśnie płytę z Jazz Brothers, Absolutna Flauta i tytułowe nagranie teraz przed wami. Spokojna tafla jeziora, coś do mnie krzyczy, a w mej głowie jest ona. Absolutna flauta, to wcale nie smutna prawda. Dziś piękne chwile, jutro smutek i ból. Gratuluję aktorze różnorodności ról. Pamiętaj, ważna przyzwoitość i ból. Także wtedy, kiedy idzie się w bój. Rodakowi zawsze przyjazna dłoń. Jakieś typy szczuć na siebie nas chcą. Czasem warto się cofnąć po jakąś refleksję istotną. Z sąsiadem dowcip wymieniam i cześć. Gwiezdnych wojen wjeżdża kolejna część. Imieniny ma to polał dziś teść. Co z tym zrobić, jesteś rodak, to wiesz. Na weselu pociąg, na pogrzebie kondukt. Musimy się trzymać mimo różnych poglądów. Chytre typy chcą, byś odczuwał strach. Zatkane miał uszy i w oczach miał piach. Spokojna tafla jeziora, coś do mnie krzyczy, a w mej głowie jest ona. Absolutna flauta, to wcale nie smutna prawda. Spokojna tafla jeziora, coś do mnie krzyczy, a w mej głowie jest ona. Absolutna flauta, to wcale nie smutna prawda. Chwilę z tatą, kiedy zabrał na mecz, słonecznik w tyczce z gazety, wspaniała rzecz. Każde dobro trzeba wziąć, przekazać dalej. Każda krzywda to nie gojące się rany. Rzut okiem z grani w dół, na dywan chmur. Wymyślam to tam, potem nagrywam tu. Rzucam zaklęcie, sam się nakrywa stół. Znam całą prawdę, ale odkrywam tu. Chwilę z mamą, kiedy wierzy, że syn to mistrz. Jezioro nieruchome jest, nic tylko pisz. Chcą cię zakrzyczeć, jacyś ludzie, weź ich lekko ścisz. Mamy rzut wolny, no to podchodzę jak Leszek pisz. Piękna kobieta między skałami szlak. Prowadzi nas na szczyt, kręty watażki trakt. O, mały człowiek, nagle nasz cały świat. Życie zwykłe wśród prastarych prawd. Spokojna tafla jeziora, coś do mnie krzyczy, a w mej głowie jest ona. Absolutna flauta, to wcale nie smutna prawda. Spokojna tafla jeziora, coś do mnie krzyczy, a w mej głowie jest ona. Absolutna flauta, to wcale nie smutna prawda. Absolutna flauta od Skorupa i Jazz Brothers. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam zaprezentować z tej płyty. Będzie to utwór, który już w tonach gościł, ale fani audycji muszą zrozumieć, że w związku ze zmianą godziny trochę rzeczy będę powtarzał, żeby te, które najbardziej w ostatnim czasie mi się podobały, móc zaprezentować szerszemu gremium. A ten numer myślę, że warto. Zdrowia pieniążków, taki jest jego tytuł. Różne epoki, różne czasy i życie maluczkich, taką perspektywę rysuje Skorup. To jest zawsze bardzo atrakcyjny koncept zderzenia tych dwóch perspektyw historycznej i życia zwykłego człowieka. Więc posłuchajcie numeru, który już ukazał się jakiś czas temu, a teraz jest już na płycie Absolutna flauta. Zdrowia pieniążków. Księdzu, Ludwik Wareński patrzy z niechęcią. Ofiara z niego, ksiądz pogłaskał dziecko. Kopernik, gruba ryba, chłopcze, pięć takich to Chopin. Grusza ojcom bio jest należna wraz z urlopem. Wszędzie jest siekiera, doktor kopci popularne ciągle. W radiu leci perfekt, coś o życiu, że się ciężko ciągnie. Dzięki na giełdzie pod peweksem konik krąży. Trzeba szybko się nachapać, jutro możesz już nie zdążyć. Dziura w budżecie, rząd zleca szybki dodruk floty. Leci w dół Wareński, Chopin i inne banknoty. Pod blokiem gramy w dołek, mam dwudziestkę w dłoni. Szczęśliwa moneta, trafiam, Skorup znowu goli. Rząd podpadł górnikom, nie odbiera się im przywileju. Ludowa Polsko, ty morderco i złodzieju. Giną polonezy, sprawca ma pseudonim Saszłyk. Wpadł w ręce milicji, ale zbiegł po raz dwunasty. Zdrowia pieniążków, żeby się wiodło. Wszystko tu było jak trzeba. Wszystko w porządku, niech w końcu będzie i niech nie zamierza się zadejzać. Zdrowia pieniążków, żeby się wiodło, wszystko tu było jak trzeba. Wszystko w porządku, niech w końcu będzie i niech nie zamierza się zadejść. Po denominacji znów w portfelu brzęczy bilon. Ile było to na stare, nie wiadomo, wystarczyło. Potrzeby spore, szybko zdarte korkotrampki. Trzeba wymienić na nowe, aby mieć w czym biec do bramki. Roberto Baggio, Romario Stoiczko. W album pani nie chce mieć w nim wszystko. W powietrzu zapach wiosny, mój geburs tak blisko. Postkomuna ma kampanię z disco polo. Tym kupuje się Polaków, takie rzeczy naszych biorą. Na odpuście szastam sianem, polski rap ma chłop za straganem. Włączam jakieś kieleckie nagranie, każdy scyzoryk, sami Kielczanie. Saszły kot był wyrok, elektryk dał amnestię. Ukradł poloneza, zginął, popchnął nim do nieba wreszcie. W Stanach złota era, u nas wszędzie lombard. Kwitną interesy, pod podwoziem biznesmena bomba. Wczoraj UB, teraz firmy ochroniarskie. Obstawione spożywczaki, kantory i restauracje. Zdrowie żeby się wiodło. Wszystko tu było jak trzeba. Wszystko w porządku, niech w końcu będzie i niech nie zamierza się zaleć. Zdrowia pieniążków, żeby się wiodło. Wszystko tu było jak trzeba. Wszystko w porządku, niech w końcu będzie i niech nie zamierza się zalejać. 2001, ja świętuję 18. Nowy doktor Dre świdruje mi czaszkę. Małym polskim Fiatem lecę dzięki dziadku. Potem poszedł za 600 blacha, super bez wypadku. Wracamy do Europy, mniej lombardów, duże sklepy teraz. Można w końcu jechać wszędzie, jak ktoś się wybiera. Żegnam ziomków, co tu dłużej nie chcą czekać na coś. Będę tęsknił, niech tam dobrze wam zapłacą. Ja zostaję, ponagrywam u nas w bloku coś. Zmarł Wojtyła, nasz kochany papa, to był gość. W Częstochowie gramy koncert w klubie Rura. Pierwsze solo już nagrane mam akurat. Student, będą z ciebie ludzie, będzie z tego kasa gruba. Przy remontach Ibli praca, kasa w sklepie, praca druga. Do Irlandii krótki wypad, bilans plecy. Mam 20 kilka wiosen, robię różne rzeczy. Zdrowia pieniążków, żeby się wiodło. Wszystko tu było jak trzeba. Wszystko w porządku, niech w końcu będzie i niech nie zamierza się zalejać. Zdrowia pieniążków, żeby się wiodło. Wszystko tu było jak trzeba. Wszystko w porządku, niech w końcu będzie i niech nie zamierza się zalejać. Mnie mama mówi, słuchaj, coś się stało. Katastrofa w Rosji, Rychtyk Bajzel, mówiąc śląską gwarą. Jem śniadanie przy TV-ku i do pracy zwika. Kredyt już wzięty, teraz rób, aż ci pęknie żyłka. Żaden problem, moc to mistrza na rynku pracy. Myśl rzeczowo, nie rozmyślaj jak Wikacy. Hajs przeliczam na opłaty i na randki, ziomuś. Czasem gdzieś gramy, jest to kapitalny bonus. Każdy ma smartfon, w sieci trwa debata wciąż. Pytaj urzędnika, jak z Europy kasę wziąć. Rozwój usług, kwitną drogi i wieżowce. Ludzi trochę w luzy inwestują firmy obce. Płonie Bliski Wschód, gorąco w Europie. Dobre czasy dla wariatów, żeby budować utopię. Narodziny córy to nadzieja, to czyste światło. Niech już się wiedzie, oby żyło się wam łatwo. Rodzi się tadzik, non stop aparat w akcji. Nie byłem tata Kamil, byłem tata racji. Nagrywam każdej długu, wysyłam do babci. O jak słodko sobie kicha, YouTube babsik. Czułem, że to trochę słabe, młody tu ma labę. A ja to szykameruję Tadek. Potem na te filmy to nie patrzę nawet. A mój dysk jak Slim Fity, mam mało miejsca nadę. Ale już tak nie przeginam. Od kiedy drużyna syna grała jakiś mecz o finał. Młody jak Zidane, ruletą przekokiwał. Ja sprawdzałem akurat, czy dobrze się nagrywa. Ale już tak się nie zdarza. Czasem zrobię parę zdjęć, dziadki chcą do kalendarza. Fotek mamy dużo mniej, bo ujęć nie powtarzam. Ledwo starcza na kalendarz jak wizyta kominiarza. Uwagę mam podzielną tylko w tekstach. Wolę coś przeżyć, niż mieć to na zdjęciach. Zdjęcia fajerwerków, u mnie z nimi klęska. Jeden średniak, 100 do usunięcia. Lubię te złote wodospady. Powoli opadają, zostawiają długie ślady. Jestem jedynakiem, wiesz, mam taki nawyk. Lubię sobie wyobrażać, to dla ciebie pokaz Kamil. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Stoję, patrzę. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Żadnych fotek jak w teatrze. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Ej, schowaj telefon. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Daj mi rękę, gapszy w niebo. Kolejna scenka, koncert rudimental. Torwar ludzi hektar, muzyka dudni z membran. Leci flip, co za numer, no uwielbiam. A ja się debil wnerwiam, że pada mi bateria. Gdyby Gang Olsena teraz tu na Torwar wpadł, zagadałbym szefa Egon, zróbmy stop na powerbank. W sumie fartwo, telefon za chwilę padł i mogłem zdzierać gardło. Jak zagrali Feel the Love. Wow, oczy nawet dają radę. Widzą jak w Scrabble, 4K i widzą HD. Chyba, że masz jakąś wadę, to wtedy pikseloza, jak Super Mario Brothers. patrzysz na mnie, kiedy gram. Obraz się nie trzęsie, co? Szyja dobry, steadicam. Chyba, że masz kiepski ram, to wtedy masz stop klatki jak sędzia, kiedy zleci VAR. Uwagę mam podzielną tylko w tekstach. Wolę coś przeżyć, niż mieć to na zdjęciach. Zdjęcia fajerwerków, u mnie z nimi klęska. Jeden średniak, 100 do usunięcia. Lubię te złote wodospady. Powoli opadają, zostawiają długie ślady. Jestem jedynakiem, wiesz, mam taki nawyk. Lubię sobie wyobrażać to dla ciebie pokaz, Kamil. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Stoję, patrzę. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Żadnych fotek jak w teatrze. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Ej, schowaj telefon. Fajerwerki, fajerwerki, fajerwerki. Daj mi rękę, gaszę w niebo. Ta, dziś dzwonili z Instagrama. Mówią, że brakuje zdjęć i że trzeba bić na alarm. W kilku kategoriach to w ogóle dramat. Koty, dzieci, ciuchy, szama. Bądźcie jak Japończycy, ty w telefonie błaga. Nagrywajcie wszystko, symbol nagrywania to ich flaga. Ja to odpadam, mówię, rozłączam się po chwili. Ale na Insta widzę, że do was też dzwonili. To były fajerwerki od Kamila Piwota. Mówiłem, że dzisiaj będzie trochę wątków koncertowych i ten utwór dobrze podsumowuje to, co się dzieje w mediach społecznościowych. Zawsze, kiedy open air jest grany, wszędzie filmiki z koncertów. Można wręcz odnieść się wrażenie, że to nie jest open air, tylko instagramer. Tyle jeśli chodzi o żarty prowadzącego, a co do samego nagrania, to to pochodziło ono z płyty Pop Killer, Młode Wilki 6. Młode Wilki to akcja organizowana przez portal Pop Killer, akcja, która ma promować młode talenty polskiego hip-hopu. Kamil Piwot nie jest już takim młodym, ale wciąż talentem polskiego rapu i załapał się do tej edycji i to jest właśnie utwór, który znalazł się na kompilacji nagrań tych wszystkich młodych wilków. Muszę powiedzieć, że nie jestem jakoś specjalnie zachwycony tą edycją. Bardzo bacznie się przyglądałem. Wszyscy ci młodzi raperzy, którzy się w niej pojawili, sprawiali bardzo sympatyczne wrażenie. Oglądałem wywiady z nimi, życzę im jak najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o twórczość, o te numery, które znalazły się na tej płycie, no to raczej to wszystko z nóg nie zwalę. Jeżeli miałbym wyróżnić kogoś i to będzie postać zupełnie nie z mojej bajki, to ewidentnie Zimsony jest takim raperem, którego myślę, że czeka spora kariera na pograniczu rapu i popu. Widać, że zwłaszcza właśnie w kierunku popu to zmierza i ma duży potencjał, żeby wybuchnąć w pewnym momencie. Zagram wam jeszcze jeden numer z płyty Młodych Wilków, żeby właśnie promować te młode polskie talenty rapowe. Nie jest to rzecz rewelacyjna, ale wydała mi się dość ciekawa i niewymuszona w swojej opowieści o wszystkim i niczym, bo taki jest utwór Rzeczy od Jana Rapowanie. Trochę tak jakby znajomy zadzwonił pogadać w nudny wieczór o wszystkim i niczym właśnie. Posłuchajcie nagrania od Janka z Krakowa. Rzeczy, rzeczy, rzeczy, rzeczy. Rzeczy, rzeczy, które mam od niej. Mam ciągle pod ręką samotnie. Dolewam ze Sprite'a do fresko. Jest kwiecień, a czekam jak dziecko. Że coś w końcu ruszy się, czuję jak w korku. I nie wiem dlaczego nie umiesz mi pomóc w środku. Wichura się leje, wodospad zostaw. Ja to mój największy postrach. Największy postrach. Oho. Trzeba powalczyć o puchar. Ja włączyłem tryb treningowy. Ty układasz już inne pudzle. Ja czuję się jak niewidomy. Zresztą nie chciałbym być zbyt dosłowny, więc może ujmijmy to tak. Jest serce, no i dwie osoby zresztą. A juchu, co do tego niby wam, hehehe. Trolling. Chciałbym chcieć chociaż zadzwonić do kogoś, z kim mógłbym hurtowo spędzać czas. Nie znam was, ludzie. I vice versa. Włączyłem se szprycer, bo się dobrze wkręca. Z brązowych smokingów to się dobrze skręca. Marzę o innych rzeczach, niż by mieć pod domem merca. Wiesz sam, ten numer jest trochę juchowy, a trochę genialny. Chciałem się po prostu wygadać. A Holak dał bit dla frajdy. Pewnie Natali by się nie zgodził na a cappella wersję, także no, daje się na tacy, bierz se. M- młoda odkrywa nowe lądy. Ja się stąd wciąż nie ruszam, leżę cały dzień w łóżku, oglądam Top Saves by Tomasz Kuszczak i tym podobne bzdury. Wywiad z gwiazdą, której nie znam, sługi mi robią chmury. Ja znowu się czuję tu tak bardzo sama, choć tylu znajomych mam, znam tyle bab, ale żadna nie siada, aby chciała nie jedna. W tym momencie jestem w opcji nara. Nara, a w luk, nara. Z bab to lubię Kasię i mamę i Maję, Ole może trochę. Zresztą już nie chcę gadać, bo nic nie wiedzą o mnie. To miasto nosi dla mnie twoje imię, a wiesz, że kocham to miasto i nie chcę hajsu na bilet. Zresztą w ogóle średnio jest mi już potrzebny, bo dziś średnio interesują mnie własne potrzeby. Boże, my we dwoje moglibyśmy wydać go, to spoko. Że sam za niego tylko chleję, to już średnio spoko. Śmigam pogadać z babą za ten hajs, co ma mi niby pomóc. Pomaga zadać pytania, zrozumieć co mam w środku. I niekoniecznie mnie cieszy to, co sobie wiem dziś. Ten numer to część terapii, się może pomoże wyleczyć. Nie chcę żadnego żalu, to jest moje życie, moja sprawa. Nie chcę nic oprócz ciebie, chciałem tylko się wygadać. I tyle, koniec. Said I'm sorry, I don't say it enough. See, I don't put up front, I just say what I want, nigga. Never let a nigga tell me I couldn't stunt. Pro-black, but this twink white. I'll sign if the ink right. Two cribs, I can sleep twice. Niggas swear they woke, but got crust in their eyes, I can't blink right. These niggas fake confident and fake show how they feel. Then go home and big cry because that acne is real. Show them scars, motherfucker, how you think they gon' heal up? Scab ass niggas fucking up all the deals. I got niggas tryna slander me, I knew from the start, but I can't do it back to them, it ain't no hate in my heart. Y'all Stephen Hawkins with the way that y'all make moves. I'ma flip the channel when you niggas just stay tuned. Watch, I'm the real Fresh Prince, new crib in Bel-Air. And I feel so free to cheat a print in my hair. Rainbow on the belt, gang shit, yeah, yeah. I hopped out that bitch, had to make some room for my furs. Niggas picking out they victims, hot potato, try to cancel me on Twitter, but got limits on your data. Tell the engineer to turn me all the way up on the faders. Because everything I'm dropping hot as fuck like Clemson Waiters. Kissy go sometimes, kissy go sometimes, kissy go sometimes. Spirit, moving around, just moving around. Kissy go sometimes, kissy go sometimes, kissy go. Spirit, yeah, that's the king. Stop that movement, stop that movement. Y'all can't move me. This my movie. Y'all can't stop me. Y'all too sloppy. Carbon copy. Carbon. Same thing in a room. Sitting by myself, finding heaven soon. Many things that would trouble you. Look beyond for a feeling like you never knew. Reaching out, hunting for the truth. I'm guessing I'm just sick of running. All this time searching hard for something. I can hear the angels coming. Kissy go sometimes, kissy go sometimes, kissy go sometimes. Spirit, moving around, just moving. sometimes. Kiss it goes sometimes. Kiss it goes. Spirit, spirit, spirit. Well, it took me long enough to rap on this. Strong enough, pay the shit, just gon' give up. Cause Jay just gon' live up to everything that sucks. To you and us, never enough. Thought I'd be clever enough to give up while I'm ahead. I like breakfast in bed, but I love breakfast ahead. For anybody who said that I was better off dead, told them don't ever leave nothing that you ever read. Got a Bible by my bed, oh yes, I'm very Christian. Constantly repenting, cause yes, I never listen. Don't like being questioning, don't like being less than any of your competition in any of my professions. So I gotta guess then, I gotta stay the best man. What else you expect from Mr. Westman? Painting from Westlake, heard my space like a relative that you ain't seen a minute, called on the telephone. And when they see you, they say, damn, you get hella grown. Always thought you'd make it, but damn, now you hella know. Let's address some topics that I can embellish on. How we made enough bread for us to put some relish on. I won't relish on the fact I'm vibing on the future. Ultra light building in the building by mutual. Herzog in the mirror in the office out in Basel. No, not Miami, Switzerland. Switzerland. Kiss it goes sometimes, kiss it goes sometimes, kiss it goes sometimes. Spirit, spirit, moving around, just moving around. Kiss it goes sometimes, kiss it goes sometimes, kiss it goes. Spirit, spirit. Yeah, that's a king. Civilization without society. Power and wealth with nobility. Stability without stasis. Places, spaces. Civilization without society. Power and wealth with nobility. Stability without stasis. Spaces and places. Kiss it goes sometimes. Kiss it goes. Go sometimes, kiss it, go sometimes. Yeah, that's a king, but what's the crown to the clouds? Moving around, yeah, that's a king, but what's the crown to the clouds? Moving around. Ostatnich parę tygodni stało pod znakiem premier wielkich świata hip-hopu. Kilka płyt od Kanye Westa, do których jeszcze będę na pewno w najbliższych audycjach wracał. Na razie usłyszeliście Kids See Ghost w remiksie Tylera The Creatora. Oczywiście w tym nagraniu również gościnnie pojawia się Yosin Bey. Pochodzi to z projektu, który Kanye stworzył z Kidem Cudi. Naprawdę świetna rzecz. W zeszłym tygodniu z kolei w Warszawie gościł duet monarchów współczesnej popkultury, bo tak chyba należy mówić o Jay-u Zim i o Beyoncé. Trochę śmiałem się z ich albumu dwa tygodnie temu, doceniając oczywiście jego jakość, natomiast trochę śmiałem się, że to jest taka miłość w czasach kapitalizmu, czy love story najbogatszego centyla, jeśli chodzi o treść na tym albumie. Natomiast bardzo ciekawy tekst właśnie o tej płycie ukazał się na blogu Czarna Ameryka. Autorka Marta Wrubel pisze w nim o tym, że to, co dla nas może być płytkim chwaleniem się bogactwem noworyszów, w Stanach jednak z racji na ten kontekst rasowy jest czymś znacznie więcej, przytaczając tutaj cytat z bloga. Dla czarnoskórych Amerykanów, którzy przez wieki nie mogli o sobie decydować i wciąż rzadko są właścicielami firm i posiadłości, o czym czarne media szeroko dyskutują, status Carterów daje nadzieję na wyzwolenie się z biznesowego niewolnictwa. Może samo to zdanie nie jest jakoś super odkrywcze, ale polecam wam cały wpis, bo interesująco naprawdę tam o tej płycie jest pisane. To teraz może właśnie coś z płyty Everything is Love od Beyoncé i Jay-Z, którzy tydzień temu przejęli Warszawę. 713. This is cash in deposit, 24 karat faucets, Louis V and Goyard trunks all in the closet. Ain't shit changed, the streets are still watching, and my little baby blue is like, who gonna stop us, huh? Ain't no way to stop this love. Ain't no space if everything is love. I'm representing for the hustlers all across the world. Still dipping in my lolos, girl. Still. I put it down for the 713, and we still got love for the streets. Play it cool like the pool of Cancun being made. Confidence you exude, make the fools stay awake. Me, I play my room, let the fools how they say. fake. Had me sitting next to you on a plane, and I knew straight away. Next time we would speak was like 2 years away. You had a man, you shut it down until you two had a break. I bet that dude ruled the day. You kept me up on the phone while you were away. You came back, I let you set the date. No boo on the plate. I bought my dude to play it cool, my first foolish mistake. Cash in deposit, 24 karat faucets, Louis V and Goyard trunks all in the closet. Ain't shit changed, the streets are still watching. And my little baby blue is like, who gon' stop us, huh? Ain't no way to stop this love. Love like this, gotta be special for me to write this. Queen, I ain't mean no disrespect, but the way I network, it's hard for me to connect. My first time in the ocean went exactly as you'd expect. Meanwhile, you going hard, jumping off the top deck. A leap of faith, I knew I was up next. I never told you, but I told a few people we wed. Me, I'm off the roam, you going back home instead. My first time in my life, a live nigga fell dead. You came back, I had to act like it was cool in my head. Thoughts of jumping the broom, a player never been swept. Cash in deposit, 24 karat faucets, Louis V and Goyard trunks all in the closet. Ain't shit changed, the streets are still watching. And my little baby blue is like, who gon' stop us, huh? I'm representing for the hustlers all across the world. Still dipping in my Lolos, girl. Still, I put a dime for the 713, and we still got love for the street. To all the good girls that love hustlers, to the mothers that put up with us, to all the babies that suffer cause us, we only know love because of ya. America's a motherfucker to us. Lock us up, shoot us, shoot our self-esteem down. We don't deserve true love. Black queen, you rescued us. You rescued us. Rescued us. Seven-One-Three od Carter Street, Beyoncé i Jay-Z. Refren tego nagrania to oczywiście parafraza słynnego Still Dre, klasyka od doktora Dre, klasyka, który napisał w całości Jay-Z zresztą, więc miał pełne prawo, żeby wykorzystać sobie ten refren również na tegorocznej płycie z Beyoncé. Wątek ghostwritingu w amerykańskim rapie jest bardzo ciekawym. Wydaje się, że cały czas jest to coś, co budzi pewne kontrowersje, no ale jest zarazem tajemnicą Polichinela, że właściwie prawie wszyscy raperzy ze ścisłej czołówki, czy tej najbardziej komercyjnej części amerykańskiego rapu, korzystają ze wsparcia różnego rodzaju writerów, writerów, czy dobre słowo, żeby nazwać tych ludzi, czy innych raperów, którzy tam właśnie dopisują, czy pomagają stworzyć teksty, tak samo jak z produkcjami. Płyty, które produkuje Kanye West, to oczywiście za tymi wszystkimi bitami stoi sztab ludzi, którzy razem tworzą te produkcję. Rzadko jest to kwestia jednej osoby. W każdym razie ten wątek ghostwritingu ostatnio wrócił przy okazji konfliktu Drake'a i Pusha T. Wymiana dissów, której to właśnie która zaczęła się właściwie od tego, że Pusha T zarzuca Drake'owi, że ten nie pisze swoich tekstów. Drake odpowiadał, że Pusha T jest hipokrytą, bo Kanye West, czyli jego bardzo bliski współpracownik, miał na płytach teksty napisane przez samego Drake'a. Możemy w ten sposób dosyć łagodnie przejść właśnie do nowego albumu samego Drake'a, Scorpion, album, który ukazał się w ostatnich tygodniach, i jest to też ciekawa dyskusja, można mówić ciekawe rzeczy na temat wątku, który splata płyty Drake'a i płyty Beyoncé czy Kanye Westa ostatnie, to znaczy wątek długości płyt. Widzimy dwa przeciwstawne trendy, które kreują się za oceanem. Trend długich płyt, tak jak album Drake'a, który liczy bodajże 25 nagrań, tak jak płyta Migosów ostatnia, która też jest bardzo długa i traci na tym definitywnie, jeśli chodzi o aspekt artystyczny. I tutaj oczywiście chodzi o monetyzację ze streamingu i więcej nagrań, więcej pieniędzy. Bardzo prosta kalkulacja. Z kolei odwrotny trend widzimy na płytach Kanye Westa ostatnich, czy Carters, 7 czy 9 utworowe albumy, krótkie płyty. I tutaj ten trend wyrasta pewnie z takiej świadomości krótkiej żywotności albumów w dzisiejszych czasach i podejścia, że lepiej dawać je krótsze, ale częściej, tak jak to robił Kanye West w ostatnim miesiącu. Posłuchajcie teraz dwóch nagrań z płyty Scorpion, Drake'a, Nice for What, to znany singiel, a potem Blue Tint, trochę mniej znana jeszcze rzecz. I'm on don't know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on. I keep letting you back in. How can I explain myself? You said you care for me, baby. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got a 100 bands, you got a baby Benz. You got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Post talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Doing overtime for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make the ass jump. Gotta hit the club like you hit the motherfucking angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. She's old. Your boy, Ame. Watch the breakdown. Fucking again. I had on ice, but then I watched her ice get thin. Now that she sink or swim, she had an attitude in the summer, but she being nice again. Double my price again. Top of the charts, back in their hearts. Nigga, he strikes again. Whoa. Some niggas bitter with life and they hate me. They wanna put a knife in my ribs. Whoa. Way this shit set up, I live like Ronaldo, but I never been in Madrid. Whoa. She said that she working, I told her come over and we can get right at the crib. Whoa. She finished the 6 minutes, say she got caught in the morning to fight for a kid. I told her I'd pray for the kid. What a time this is to be alive for this shit. President doing a sin. My window got blew in a tin. Did this shit once and I do it again. Look who I'm fucking again. I had on ice but then I watched the ice get thin. Now that she sink or swim. No faces, I got blue diamonds, blue tint, yeah. No faces, I got blue diamonds, blue tint, yeah. Ayy, ayy, look who I'm stuck with again. I had on ice but then I watched the ice get so thin. Does she sink or does she swim? Ayy, cause she being nice again. Double my price again. Top of the charts, back in they hearts. Nigga, he strikes again. Whoa, some niggas bitter with life and they hate me. They wanna put a knife in my ribs. Whoa, nobody. nobody better to show up and run it. And I could put that on the twins, whoa. We not together, but I get info on you, cause I'm nice to your friends, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, they shouldn't have told me, but they did. What a time this is to be alive for this shit. President doing a sin. My window got blue in the tint. Hey, did this shit once and I do it again. Look who I'm fucking again. I had on ice, but then I watched the ice get thin. Now does she sink or swim? No faces, I got blue diamonds, blue tint. Yes. No faces, I got blue diamonds, blue tint. Yes. Wszyscy obserwatorzy z rapowej sceny w Stanach Zjednoczonych oczywiście byli ciekawi, czy na płycie Scorpion pojawią się wątki ojcowskie, czy Drake odniesie się do słów Pusha T o tym, że ma nieślubne dziecko, które ukrywał. No i oczywiście Drake zrobił to w wielu utworach, wiele wersów na ten temat się pojawia. Złośliwi twierdzą, że trochę to wszystko brzmi, jakby te wersy zostały dopisane już po konflikcie z Pusha T, ale bliscy współpracownicy Drake'a zapewniają, że choćby utwór March 14, który w całości traktuje o tej sytuacji, powstał na długo przed całym konfliktem. Można wierzyć im na słowo albo nie. W każdym razie Drake rapuje sporo o tej sytuacji, między innymi nawiązując do Michaela Jacksona słowami "She not my lover like Billie Jean, but the kid is mine". Co do samej płyty, to po świetnym More Life, zeszłorocznej płycie Drake'a, ten album moim zdaniem zawodzi, jest po prostu trochę nudny, trochę za długi. Sam fakt, że Drake postanowił zrobić krok w zupełnie innym kierunku niż na More Life, gdzie było mnóstwo gości i dzięki temu ta płyta żyła bardzo różnymi klimatami. Na tej jest, tych gości jest bardzo mało i jest trochę nudno też za sprawą produkcji. Mam wrażenie, że Drake poszedł w drogą Jaya Cola i nie do końca to wyszło. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu, pierwszą popołudniową od dłuższego czasu. Na zakończenie zagram wam The Internet i gościnnie Steve Lacy, nagranie Palace Course z płyty Ego Death, a to z tej okazji, że już 11 lipca The Internet pojawią się w Warszawie i z pewnością jest to koncert, który warto zobaczyć. Z kolei dzisiaj DJ Premier w Warszawie, jego już nie zdążę zagrać z braku czasu, ale też polecam tę legendę hip-hopu zobaczyć. To tyle ode mnie, polecam wam zalajkowanie fanpage'u Tony z Betonu, postaram się go trochę reaktywować i do usłyszenia za tydzień po 16. The Internet na koniec. Even if you don't wanna stay, it's okay.